Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Kad câet rusulü rabbinâ bilhakkı. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli. Sahbü sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Büyük bir bayramın arefesindeyiz. Zaten ayımızın tümü bayramdır. Ancak tabii yarınki gece Allah-u Teala kavuştursun. Allah-u Teala sahibinin şefaatine kavuştursun. Gecelerin padişahıdır, sultanıdır. Çünkü onda gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem enbiyanın sultanıdır. Bu itibarla bu mübarek ay ondan şeref almıştır. Efendim, yarınki gece onun teşrifiyle şereflenmiştir. Ve bizler bununla son derece ferahlanmaktayız. Sevinmekteyiz. Allah sevincimizi artırsın. Habibiyle sallallahu aleyhi ve sellem ferahımızı ziyade eylesin. Onu da bizim iyi amellerimizle ferahlandırsın. Tarafımızdan hayırla mükafatlandırsın. Ve bizden taraf razı eylesin. Amin. Üzecek, kendisini üzecek, mahzun kılacak amellerden, kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü kendisi üzerimize şahittir. Ve bizim amellerimizi görmektedir. Geçen dersin sonunda beyan ettik. Hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Yaşamam da sizin için hayırdır, ölümüm de sizin için hayırlıdır. Buyurduğu zaman, ya Resulallah, hayatında çok hayır gördük. Ölümünde ne hayır vardır? Soranlara cevabında, turadu aleyye amalikum fis sabahi vel mesa. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. Sabah akşam hep yaptıklarınız bana kabrimde gösteriliyor. Feyn ve cettüa hayran hamidullah. İyi ameller bulursam sizden Allah'a hamd ederim sizi muvaffak ettiğinden. Feyn ve cettüa suen istiğfartu lekum. Kötü amellerinizi bulursam, görürsem yine sizin affınız için Allah Teala'ya istiğfar ederim. Kabrimden sizin için af dilerim buyuruyor. Dolayısıyla sabah akşam amellerimiz kendisine arz edilmektedir. Ve ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi meclislerden zaten haberdardır. Kendisinin methedildiği, hadis-i şerifler okunduğu, ayet-i kerimeler okunduğu, mevlid-i şerif okunduğu, medhiyeler yapıldığı meclisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin hazır olduğu meclislerdir. İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bugünkü dersimiz ne üzere olsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alametleriyle alakalı olsun. Çünkü her davanın bir delili vardır. İspat edilemeyen dava asılsızdır. Biz de onu sevme iddiasındayız. Allah Teala bizi sadıklardan eylesin. Bunun için bir takım açık deliller, alimler, ayetlerden, hadislerden çıkararak tespit etmişlerdir. Bu derste inşallah Muhammed Mustafa'nın aşıkları sallallahu aleyhi ve sellem, sizler onun hatırına kurulan bu meclise geldiniz. İnşallah ruhunu memnun ettiniz, haberdar ettiniz, şefaatini hak ettiniz inşallah. Ondan dinleyeceksiniz, ondan anlayacaksınız, ondan bahsedeceğiz, ondan konuşacağız. İnşallah meclisimiz onunla nurlanacak, onunla misk olacak inşallah meclisimiz. Bu ayki bütün meclislerimiz, Rabiülevvel çıkıncaya kadar Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem kurulacak, dağılacak inşallah. Çünkü biz onu sevmemiz, dinimiz, imanımız, Allah'tan sonra Celle Celaluhu en büyük sığınağımız, barınağımız sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ne dedik? Vakitler çok tahammüllü değil. Bu yüzden kısa kısa başlıklar halinde mevzuya girecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum demek imandandır. Sevmiyorum demek inkardandır. Efendim, sevmeyen mümin olamaz. Seven gerçek mümindir, ancak efendim bu sevginin de nesi vardır? Bir takım alametleri ve delaletleri var. En büyük alamet, en büyük nişan nedir? Ona uymaktır. Sünnet-i Seniyye'ye sarılmaktır. Onun getirdiği Tarikat-ı Aliye'ye, manevi yola sülük etmektir. Girmektir, yapışmaktır. Onun hediyeyle, siretiyle efendim yol bulmaktır. Bunlar en büyük alametlerdir. Fakat burada tabii 3-4 kelime konuştuk. Bütün İslamiyet bunun içine sığdı. Şerhine geçersek ömürlere sığmaz. Bir saatlik sohbet nerede kaldı? Bu usta Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Tarafımdan ilan eyle. Efendim, biz Allah'ı seviyoruz, peygamberi seviyoruz diyen mümin kullarıma söyle. Dolayısıyla Allah'ımıza hamdolsun ki biz bu hitabın muhatabıyız. İmanımız olmasaydı bize bu hitap yönelmeyecek. Kafirlere yönelmediği gibi. Şu anda ne büyük nimete mazharız ki bu hitapların muhatabıyız. Çünkü biz Allah'ı seviyoruz diyoruz. Peygamberi seviyoruz diyoruz. Hamdolsun ki bunu diyoruz. Herkese bunu demek de nasip olmuyor. Tabi herkese de bu dediğini ispat etmek nasip olmuyor. Şimdi bize buyuruyor. İn kuntum tuhibbun Allah. Siz Allah'ı seviyor musunuz? Seviyorsunuz. Eğer Allah'ı seviyorsanız Celle Celaluhu, ne yapın da efendim bu sevginizi, muhabbetinizi ispat edin. Fettebi'uni, bana uyun. Benim izimce gidin. Ben nasıl inanıyorum? Öyle inanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inandığı gibi inanan taife hangi cemaattir? Ehli sünnet vel cemaat. İtikat risalemiz ehli sünnet vel cemaatın inancını sizin de bilmeniz gereken maddeler halinde beyan etmiştir. Daha nice eserlerde bu hususta yazılmıştır. İstifade edin. Resulullah gibi inanmak sallallahu aleyhi ve sellem, ona inançta uymak. Efendim, âmene Resul bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Efendim, sahabe gibi inanmak cemaat inancıdır. Feynâ menû bimislim âmentum bihi fekad ihteder. Habibim ve ashabı sizin inandığınıza, sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayeti bulmuşlardır. Ve entevellü feynnemâ fî şikâk. Sizin inandığınıza inanmak yetmiyor. Sizin inandığınıza sizin gibi inanma. Öbür türlü ne olur? Allah'a inanıyorum ama oğlu var, kızı var dersen. Meleklere inanıyorum, dişidirler dersen. Evet, kitaplara inanıyorum, şu ayetleri çıkartmak lazım dersen. He? Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa hidayettedirler. Ve entevellü feynne muhafî şıkkâ. Bu itikattan kıl kadar efendim bir karış inhiraf ederseler, ayrılırsalar, dönerseler, onlar haktan çok uzak bir ayrılık içindedirler, anlaşmazlık içindedirler, cehennem içindedirler. Evvela inançta uyulacak. Bunun için insan yemeden, içmeden, uyumadan, bu gece yatmadan, gözüne uyku girmeden, gözlerini kırpmadan, benim ehl-i sünnete uymayan bir inancım var mı acaba diye hemen tasihe geçmesi lazımdır. Yoksa yarın bu gece öldüğünde cehennemden çıkamaz. Bu milletin işi mi bitti de bunlar maçlarla, kaçlarla, dizilerle, filmlerle, fuzuliyatla uğraşıyorlar da ta ehl-i sünnet itikadının maddelerini bile okumamışlar? Nasıl iş? Ondan sonra farzlarda ona uymak. Sallu kemâ râitumûnû salli. Ben nasıl kılıyorsam öyle kılın. Namazı onun gibi kılmak. Allah! İslam'ın tamamı sünnete uymak. İman da sünnete uymak. Sünnete uymanın içinde farzlar da var, vacipler de var. İman da var. Ona uymak. Onun gibi kılmak. onun gibi oruç tutmak, onun gibi hac yapmak, onun gibi zekat vermek, onun gibi, onun gibi, onun gibi, onun gibi hepsini. Hep ondan öğrendik. Öğrendiğimiz gibi yapmak. Efendim, ondan sonra tabii diğer sünnetleri, yani onun gibi giyinmek, onun gibi kuşanmak, efendim saçını onun gibi taramak. Saçını ne yapardı? Nasıl tarardı? Efendim, tıraşta ona uymak. Nerelerinden alırdı, nerelerini bırakırdı, nerelerini kısaltırdı, nerelerini uzatırdı. Sakalı uzatırdı, bıyık kısaltırdı, dudaklarını açardı, uç yanaklarından alırdı, boğaz altına alırdı. Bunları hep bilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona uymak. Başı nasıldı, kaşı nasıldı, ne giyinirdi, nasıl yürürdü, nasıl içerdi, nasıl yerdi, nasıl yaslanırdı, nasıl yatardı, nasıl kalkardı, nasıl evlenirdi, nasıl ailesiyle birleşirdi. Sünnet, sünnet, sünnet, sünnet. 4000'i aşkın sünnet. Evliyaullah böyle bir taneyi terk etmemiş. Hepsini yapmış da evliya olmuş. Yatarak evliya olmamış. Eşini seviyorum diyorsun, sevdiğine uymuyorsun. Allah'u ka- burada ne var? Burada bir de Allah'ı sevme iddiasında da sahtekarlık oluyor. Çünkü Mevla buyuruyor ki Allah'ı seviyorsanız Habibime uyun. Habibine emrediyor, sen söyle ki onlara Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bana uyarsanız yuhibbukumullah, Allah da sizi sevecek. Onun için sizi gören Muhammed Mustafa'yı hatırlasın sallallahu aleyhi ve sellem. Sizi gören kavurları hatırlamasın. Kılığınız, kıyafetiniz, şekliniz, şemaliniz, hiçbir şeyiniz kafirlere benzemesin. Kainatın efendisine benzesin inşallah. Daha çok sünnetler efendim, tabii ki çok yüzlerce, hepsini de anlatacak durum yok, ancak bir de vardır ki simge olanlar, bir de vardır ki sembol olanlar, bir de vardır ki görür görmez Muhammed Mustafa'nın ümmetidir dedirten sünnetler sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara şairden diyoruz. Yani İslam nişanlarından diyoruz. Bunlara önem verme. İşte sarık İslam'ın nişanlarındandır. Ama dışarıda sarmak yasak olduğundan dolayı namazda sarmak, evde, camide namaz kılarken sarmak bu sünneti ihyadandır inşallah. Sakal çok büyük sünnetlerdendir. Sakal vaciptir. Sakal farzdır. Ali Haydar Efendi Hazretleri buyuruyor. 4 mezhep müftüsü, benim bu kadar tetebbuatım var. Farz de korkma evladım. 4 mezhep müftüsü olarak fetva veriyorum dedi. Çünkü bu husustaki delilleri biz Fıtrat-ı Tahir Risalesi'nde beyan ettik. 200 sayfa. 200 sayfa Fıtrat-ı Tahir. Bunu mutlaka okuyun, bakın bakalım orada. Saçından, kaşından, kirpiğinden, bıyığından, sakalından her şeyi orada delilleriyle beyan ettik. Bu kadar ayetler, hadisler varken sen efendim şimdi nasıl buna karşı gelebilirsin veyahut da nasıl önemsiz görebilirsin? Allah. Adam ilmihal yazmış. Allah bildiği gibi yapsın. Efendim ilmihalin üzerinden yazıyorsa mesela sakal sünnettir, şudur budur. Altında dipnot. Zamanımızda fitne uyandırdığı için kesmek evladır. Adam ilmihal yazmış. Allah istersin diyeceksin. Ölürse ne yapsın? Bildiği gibi yapsın diyeceksin. Durum bu. Böyle büyük sünnetleri efendim inkar ediyor. Zamana uyduruyor. Tamam. Memuriyettesin. Mecburiyettesin. Bunlar memurlar sorarlardı. Buyururdu ki efendim babamız, ben mazur diyorum ama bakalım Mevla ne der. Öyle de bir şerh koyardı. Ben mazur diyorum ama. Yani bir mazuriyet, belki bir mağduriyet, bir geçim derdinde diyelim hani. Mecburdur, memurdur diyelim. Geri kalan serbestleri hiçbir sıkıntısı yoktur. Kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem uymak lazımdır. Halibül müşrikin, Allah'a ortak koşanlara benzemeyin. Halibül mecuz, ateşperestlere benzemeyin. Mecusi işidir bu. Vefirul liha, sakalları bolca, bolca, bolca. Ha? O kısa sakallar da sünnete uygun değildir. Bir tutamdan aşağı olursa hiçbir fıkıhta sünnette yeri yoktur. Ya. Onun için ne diyorlar? Sakalın kısa olursa diyorlar senden hiç kimse korkmuyor. Uzun sakaldan korkuyorlar. Ya. Kısa sakallıyı fişlemeye bile lüzum yok diyorlar. Fişlemeye yazık. Uzunları fişle diyor. Tabii. Siz de öyle bazı listelerde fişlenin. Allah indinde iyi yarar bu fişlemeler. He? Sünnete ittiba edin. Uyun. Sahibine benzeyin. Bana uyun, Allah sizi sevsin. Rahmet şevarim, bıyıkları kısaltın. Fıtratı tahirde bunun delil dolu. Bazıları bana bu sefer darılıyorlar. Niye böyle yazmış? Senin istediğine göre kitap yazamam ki. Allah'ın indirdiğine göre kitap yazılır. Öbür türlü ne olur? Romancıların gece aklına geleni çala kalem uydurmasına benzer. Ben delil koyuyorum, kaynak koyuyorum. Sen uyduruyorsun. Biz uyuyoruz, sen uyduruyorsun. Allah uymak nasip etsin. Buna ittiba derler. Uydurmak ibtidadır. İbtida çok tehlikelidir. Bidat çıkartmaktır, yenilik uydurmaktır. İşte reformcuların yaptığı şekildir. Allah muhafaza buyursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki sünneti aynen tatbike bizi muvaffak eylesin. Efendim. Ve yagfir lekum zunubekum. Siz bana uyun, Allah sizi sevecek. Allah sizin günahlarınızı bağışlayacak. Allahu gafur rahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men ehya sünneti. Kim sünnetimi yaşatırsa, yolumu yaşatırsa, fakat ehabbeni. İşte o beni sevmiştir. Öbür türlü ben çok seviyorum demekle sevmiş olamaz. Sünnetimi yaşatan beni sevdiğini göstermiştir. Evet, men ehabbeni. Kim beni severse, kâne me'ye fil cennet, cennette benimle beraberdir inşallah. Tabii ki sadece sünnet dedim size sakaldan sarıktan ibaret değildir. Yüzlerce binlerce sünnettir. Bunların hepsine uymak lazımdır, gereklidir. Allah muhafaza etsin, hakaret etmek imansızlığa sebeptir. Kafir eder insanı. Alaya almak, küçümsemek, dalga geçmek bu önemsizdir demek. Neuzubillah. Efendim, adama dediğin zaman da o nedir canım, farz değil, vacip değil. Sünnet dediği zaman Resulullah da ona sallallahu aleyhi ve sellem yarın demesin sonra bu da ümmet. Rezil olur, kepaze olur. Ne kadar sünnete değer verirsen o kadar Resulullah'ın yanında değerin olur. Efendim, ancak yine belirtiyorum, kaç defa da belirteceğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına uymak da nedir? Onun huylarına uymak da nedir? İnsanlarla onun gibi konuşmak, insanlarla onun gibi görüşmek, onun gibi güler yüzlü olmak, onun gibi tatlı dilli olmak, onun gibi yumuşak huylu olmak, onun gibi sabırlı olmak, bunların hepsi nedir? Sünnettir. Kimilerine de sakal bırakmak kolay geliyor, sabır göstermek zor geliyor. O zaman ne olacak? Yani bunu bir bütün alalım inşallah. Kimse kendine de malzeme aramasın. Onu yapamıyorsan bunu da yapamayayım diye öyle bir şey de yok. Yapabildiğin kadar yapmaya bak, yapamadığını yapmaya Allah'tan yardım iste. Efendim, hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben kalbimde kimseye kin beslemeden yatarım. Ben bir gece yattığım zaman diyor, bir ümmetime nefret taşımam. Bir Müslümana kalbimde buğuz ve kin taşımam. Hâdâ min sünneti diyor. Ey ümmetim diyor, işte benim sünnetim derdir. Biz nasılız? Ya kazan kaynıyor. Çıfıt çarşısı gibi. Sabaha kalksam şuna şunu desem, şuna şunu yetiştirsem, şunu şuna şöyle bağırsam, şuna şöyle çağırsam, şu düşmanıma karşı tedbir alsam, şunu şunu. Bu lüzumsuz düşmanlıklar. Kendine nefsinden beter düşman yokken boşuna düşman üretmekler, türetmekler bir kere yok. Ömrün bitecek, sen uğraşıyorsun. Şu şöyle yapmış, böyle yapmış, şu şana bana yan baktı. Şu bana ne demek istedi acaba, takar onu kafasına. Bu herif bana bir laf dedi, ben anlamadım ya. Bir yorayım bakayım şunu, yorar. Gideyim yarın ona tam iade yapayım falan bir şeyler bunlar. Kinler, nefretler, adaletler. Gıllık hiç taşımazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi neler? Neler. Ama maalesef tabii kendimiz de tam tatbik ediyoruz diyemezsek de efendim adab-ı muaşerete dikkat etmeye çalışıyorsak da cemaatlarımızdan tabii bu yaklaşımı duyamıyoruz. Sevindirici haberler alamıyoruz. Adam gidiyor efendim bir yere, bir müracaat, bir iş var, orada bir kadın var. Başı açıktır veya şu durur. Hemen orada milletin içinde kadına efendim kafanı kapatsana falan. Böyle bir bağırmalar, çağırmalar. Ne yaptın? Emri bil maruf yaptın. Halt yaptın. Batırdın ortalığı. Ayıptır. Kadına orada bağırıyorsun. Yanında erkekler var. Onu rencide ediyorsun bilmem ne. Efendim ben sinirlendim. Bir şeye sinirlendim, bağırdım adama, kadına, kim geldiyse. Olmaz. Müslüman olmaz. Edep lazım, terbiye lazım ya. Bu olmaz ya. Efendim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi yapardı? İnsanlar nasıl davranırdı? İnsanlar nasıl konuşurdu? Nasıl vaaz ederdi? Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Canımız çıktı, dilimiz koptu ya. Var ya, insanlar terbiyeli olun, kibar olun, nazik olun, edepli olun ya. Efendim size bağırsınlar, siz bağırmayın, siz dövsünler, siz dövmeyin, sizi öldürsünler, siz öldürmeyin demiyor muyuz? Hadisler bunu söylemiyor mu bize, böyle mi öğretiyor? Sen efendim adamın yan bakmasına efendim mevzu çıkarıyorsun ya. En ufak şeyde sinirlenmeler, gazaplanmalar, bunlar kimin sünnetidir bunlar? Şeytanın ya bunlar. Resulullah'ın sünneti böyle değil. Onun için her bakımdan ona hakkıyla ittiba Allah'tan isteyelim. Efendimiz'e hakkıyla uyanlardan olalım inşallah. Şu mübarek ay hürmetine. Beni seven cennette benimle beraber olur. İmam Muhasibi radıyallahu anh buyuruyor. Efendim bir kulun Allah'ı sevdiğinin alamet ve nişan nedir? Allah'ın rızasının peşine düşmektir. Bir iş yaparken düşünecek. Bundan razı mıdır? Onu yapacak. Razı değilse yapmayacak. Nereden bilecek razı mıdır değil midir? Kur'an indirdi, peygamber gönderdi. Beyan etti razı olduklarını, razı olmadıklarını bildirdi. Onun için bir insan her işte Allah'ın rızası nerededir diye peşine düşerse, razı olmadığından kaçarsa demek Allah'ı seviyor. İkinci alamet nedir? Gönderdiği Habibi sevgilisinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine uyacak. Sen bir insanı seversen, ondan ne kadar nişan ve alamet başkasında da görürsen onu da o kadar seversin. Sevmediğinin hırkasını giyeni bile, sevmediğin, nefret ettiğin bir insanın şekline gireni bile nefretle karşılarsın. Ya kılık mı bulamadın, kıyafet mi bulamadın? Ya benim en büyük düşmanıma benzedin dersin. Değil mi efendim? İnsan düşmanına benzeyeni de sevemiyor. Dostuna benzeyeni de gayri ihtiyari seviyor. Sevgi böyle bir kaydedir. Sevgi lafla olacak bir şey değildir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin, efendim sevgisinin alametlerinden birisi nedir? Onun getirdiği hükümlere teslimiyettir. Şimdi efendim hadis-i şerifler okuyoruz. O böyle buyurdu diyoruz. O şunu serbest etti diyoruz. O bunu yasak etti diyoruz. Kimin işine gelen de ne ala diyor. İşine gelmeyen bu da olur mu diyorsa böyle bir sevgi olur mu? Olmaz. Burada neden, niçin diye hikmetinden bile sual olmaz. O buyuruyorsa ki bu yasak, yasak. O buyuruyorsa bu serbest, serbest. Erkeğe niye altın takmak yasak? Haram etti. Hikmeti var mı? Var tabii, fakat o emretti. Allah'tan aldım diye bildirdi. Efendim, şu niye serbest? Bu niye yasak? Sorulmaz. O sana bir hüküm verdi. Teslim olacaksın. Senin hakkında bir şey beyan etti. Şimdi efendim, hangisini söyleyelim? Bu kadınlar, Allah hepimizi ıslah etsin, okuyorlar bazıları, yazar oluyor. Ya tuallifunnel kitabede, bunlara yazıyı öğretmeyin buyuruldu ama, işte yazar oluyor, çizer oluyor. Ondan sonra bir de köşe buluyor. Köşe yazısı yazıyor. Veya da bir dergi çıkarıyor, bir şey yapıyor bilmem ne. İslamcı yazar oluyor. İslamcı yazarı taktığın zaman da sanki İslam adına konuşmakta serbest oluyor. E tabi bunun erkeği de böyle, kadının farkı yok da ben kadını niye misal veriyorum mesela. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şerifler beyan etmiş. Kadınlarla ilgili de hadisler var mı? Çok. Bir hadiste diyor, Raitu ekfera eyleyen nisa, cehenneme girdim ekserisini kimlerden gördüm? Kadınlar. Bukhari'dir. Hünnen aksatü aklin ve din. Akıl ve din bakımından erkeklere göre noksanlıkları vardır diyor. Bu hadis nedir? Bukhari. Daha ne kadar sağlam kaynaklara ne diyor? İşte Ahmed bin Hanbel vaat ediyor. Bunların hepsini Arapçalarını okuyabiliriz. Vakit yok. İşte kocasının bir burnundan sal yaksa, bir burnundan suyu verirse, işte yalasa bile hakkını ödeyemez. Birine secdeyi emredecek olsaydım kadına, kocasına secde etmesini gibi. Bu gibi hadis-i şerifleri duydunuz değil mi? İşinize geliyor mu? Geliyor tabii, erkeksiniz. Kadınların durumu ne olacak şimdi? Eğer ki Resulullah benim hakkımda böyle buyurdu, ne güzel buyurdu diyorsa imanı sağlam. Diyorsa ki böyle bir hadis yoktur, bunlar uydurmadır, Bukhari'de var, Müslim'de var, şurada var, burada var, beni alakadar etmez. Ne olacak bu kadınların durumu şimdi? Bunlar ilahiyatçı olmuşlar. Yazar çizer takımı olmuşlar. Bunlara da bir de açık oturum yaptırmışlar. Efendim, Bukhari'deki hadis diyor, şuradaki hadis diyorsun, böyle bir şey olmaz diyor. Niye? Yahu sana dokunduysa bu, senin kötülüğü nedir? Resulullah nedir? Rahmetelli alemindir sallallahu aleyhi ve sellem. Ben cehennemin ekşerisini kadınlardan gördüm diye gelip sana niye haber veriyor? Sen girenlerden olma diye. Niye seni? Acıdığı için sana bunu söylüyor. Sen şimdi ne demen lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi daha çok seviyor demen lazım. Öyle anlaman lazım. Doğru anlaman lazım. E sen şimdi ne diyorsun? Böyle bir şey olur mu ya? Burada kadın düşmanlığı yapılıyor. Peygamber böyle bir şey demez. Onun için hadisin kaynağı var. Uydurmadır diyor. E peki gel o uydurma bu uydurma. Öbür hadisler namazı neye göre kılıyorsun? Orucu neye göre veriyorsun? Haccı neye göre yapıyorsun? Bu kaynaklara göre. E bu kaynaklarda bu da var. O zaman taşlı pirinç gibi başlıyorsun. Ayıklama. Yani bu erkek için de geçerli. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği tespitleri aynen geçerli şu anda. Miras taksiminden tut, hükümden tut, efendim insanlar arasındaki alışverişlerde, hasımlı davalarda, kan davalarında vesaire bütün konularda. Kime müracaat edeceksin? Allah'a ve Resulüne. Resulüne müracaat nedir sallallahu aleyhi ve sellem? Onun sünnetine, onun getirdiği dine, fıkhına başvurmaktır. Başvurduğun zaman ne oluyor? Kimin işine geliyor, kimin işine? Gelmiyor. Gelmeyince işine gelmeyen efendim itirazı basıyor. Bu da ne olmuyor? Sevginin alametlerinden olmuyor. Hatta Allah muhafaza etsin kafirliğin alametlerinden oluyor. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Fela ve rabbike. Habibim senin Rabbine ant olsun ki la yu'minun. Bunlara iman nasip olmaz. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aralarındaki bütün davalarda seni hakem tayin edecekler. ثُمَّ لَا اَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مَا قَضَيْتَ. Sonra senin hükmüne karşı kalplerinde en ufak bir sıkıntı bile duymayacaklar. Yani Resulullah böyle buyurdu. Niye böyle dedi ya? Dediğin anda içinden bir sıkıntı geçse, bir bunalım olsa, niye bizi zora soktu, dara soktu, bu niye bizimle ilgili böyle konuştu veyahut da bana uymadı bu mesele diye bir sıkıntı hissetse yine imanı tamam değil. Feyüsellimu teslima. Tam teslim olmadıkça imanın kemali yoktur arkadaşlar. Onun için ben çok seviyorum dediğin vakit gel sevdiğin Allah seni imtihan edecek derler. Ondan sonra adamı yatırır keserler mi? İsmail aleyhisselam gibi kesmenin eşiğine kadar getirirler. Bıçağı bile boğazına kadar dayatırlar. Orada seni imtihan ederler. Sen hakikaten seviyor musun, Allah'ı seçiyor musun, itaat ediyor musun diye denerler. Ondan sonra sahtekarla samimi meydana çıkar. Onun için biz teslim olanlardan olalım. Resulullah'ın sünnetine, hiçbir hükmüne itiraz etmeyelim arkadaşlar. Ne buyursa doğrudur. Yapamıyorsan bile yapamadığının ezikliğini çek. Üzüntüsünü yaşa. Sakın itiraz edenlerden olma. Bu da olur mu deme, bu nasıl iş deme. Çünkü sen cahilsin. Allah ve Resulü'nden iyi bilemezsin. Efendim, alametler sayılıyor. La yu'minu ahadukum hatta yekuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Sizin biriniz iman etmiş olamaz. Ne zamana değin? Onun nefsinin arzusu, isteği benim getirdiğim yola uymadıkça. Bak dikkat edin. Nefsinin arzusu diyor. Yani İslam'ı o kadar hazmedeceksin. Kur'an'ı, sünneti o kadar benimseyeceksin, özümseyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini o kadar beğeneceksin ki senin canının isteği o yöne yönlenecek. Zorlan da değil, zorluk da kalkacak. Sıkıntı da kalkacak. Hevan ve arzun, isteğin ona tabi olacak. Seve seve yapacaksın. Mesela budur. Ne yapardı diyelim? Mübarek parmağıyla tabağın dibini sıyırırdı. Parmaklarını yalardı. Bunlar hep sünnet. Ha bunu benimseyeceksin bunları. bu nasıl iştir falan demeyeceksin. Bu sünnete uyanlara tabak ortaya kondu mu? Herkes o tabaktan yediği zaman bu nasıl iştir? Niye herkese ayrı tabak koymuyorsunuz? Demeyeceksin. Bugün Hacı Hoca bile bunları kaldırmış. Ne yapayım, çok ayıp olur sonra. Sünnete uyarsak adama kültürsüz derler. Onun için herkese ayrı tabak koyacağız. Öyle mi değil mi ya? Ne olacağız bu? Ne işte bizim halimiz ne durumdadır ya? Arzusu diyor benim getirdiğime uyacak. Benim getirdiğim neyse doğru odur. Senin örfün, adetin, gelenen, görenen Allah'ın dinde beş para etmez. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Sana önder, numune, rehber Muhammed Mustafa gönderildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vahşilikten, yabanilikten kurtuldun. Medeni oldun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymakla medeni olunur. Yoksa canavar olunur, vahşi olunur. Senin ölçün efendim şaşkın olabilir. Bakışın haddi aşkın olabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mizanı şaşmaz. Çünkü Allah tarafından müeyyettir. Celle celaluhu. Onun için her işte, yani atacaksın. Diyelim ki Şiratül İslam'da edepler var, İhya'da var, bu kadar eserlerde edepler var, sünnetler var, müstehapler var. Bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beğendiği, benimsediği, yaptığı, yapılırken izlediği, takrir buyurduğu şeyler. Bunların hepsi sana ne gelecek? Hoş gelecek. Yapma arzusu içinde belirecek. Sahibini düşüneceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. O böyle yapardı. Sahabe böyleydi. O şurada gülerdi. Şurada otururdu. Şurada kalkardı. Şurada şunu yapardı. Burada bunu zikrederdi. Şu başına şu geline şunu okurdu. Hepsini inşallah Allah Teala bizlere de ölmeden nasip etsin. Ona hakkıyla uymayı, izlemeyi bize müyesser kılsın. Çünkü zor iş. Ondan sonra onun muhabbetinin alametleri sözünle, fiilinle, hareketlerinle, tavrınla, tarzınla dine yardım edeceksin. Eynel söz konuşturmayacaksın. Efendim kalkıp da konuşanın ağzını kıracaksın demedik. Ne dedik? Üdü ilâ sebîl-i rabbike bil hikme vel me'izzatil hasene. İlim sahibi olacaksın. Güzel nasihatla, öğütle, ince ilimle karşılık vereceksin. Daveti, efendim cihadı onun usulüyle yapacaksın. O nasıl davet etti, o nasıl çağırdı? O nasıl ispat etti, o nasıl gösterdiyse? Efendim, onu müdafaa edeceksin. Efendim şimdi mevzuya girmenin bir lüzumu yok. Adamla şimdi iki saat uğraşılmaz. Adam kalktı sünneti inkar etti, ben de şimdi boşver sus işi demeyeceksin. Neyse kardeşim, bak ben sana delil getireyim, kaynak göstereyim veyahut neyse bu meseleyi inceleyelim. Bu Resulullah Efendimiz'in sünnetidir, sen buna hakaret edemezsin. Efendim bu sana çok zarar getirir vesaire vesaire. Tabii yerine göre Kur'an'ın aleyhine konuşturmayacaksın, sünnetin aleyhine konuşturmayacaksın. Efendim, onun ahlakını takınacaksın. Hangi ahlakı? Paralı var ya, paralı işler. Cömertlik. Başkasını tercih. He? Bunlar da sünnet. Ya. Ondan sonra efendim, yumuşak huyluluk, sabır, tevazu, alçak gönüllülük. Bütün bunları onun sünnetine ittibaen yapacaksın. Hepsi o. Her kim diyor nefsiyle cihad eder, nefsini zorlar ve bu sünnetlere uydurmaya çalışırsa zamanla alışır imanın tadını tatmaya başlar. E bu iman denen şeyin bir tadı var. Bunu tadanlar var ya. Allah bize de bizlere nasip etsin kardeşim. Bunu tadanlar var. Herkesi kendimiz gibi bilmeyelim ya. Kuru kuruya Müslümanız demekle olmuyor. Yapmışlar bunu, yaşamışlar bunu bu insanlar. Hala da yaşayanlar var. Niye biz yapamayalım canım? Efendim, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin alametlerindendir. Nedir o? Musibetlere sabretmek. Efendim, belalara karşı nefsi teselli etmek. Çünkü sen o Resulü seviyorsan, sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatına bakıyorsan, onun çektiği çileleri okuyorsan, مَاُوْدِيَ نَبِيُّنْ مِثْلَ مَاُوْدِيْتُ benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi buyurduğu üzere onun siyerini bir gözden geçiriyorsan, Allah için, din için, İslam için fedakarlıklarını bir bakıyorsan, sana da Allah için, din için gelen sıkıntılara katlanmak ne gelir? Tatlı gelir. Adam geldi dedi, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, inni uhibbuke, ben seni çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona demedi ki, maşallah mübarek olsun. Ne dedi ona? O zaman dedi, belalar dedi, Mayıs yağmuru gibi başına yağmaya başlar, hazır ol dedi. Niye? Beni sevene dedi, bela Selin yatağına yakınlığından daha yakındır. Derenin yatağına yakınlığından daha yakındır. Bir yağdı mı kurusa bile evet yatağına kavuşur, değil mi? Onun için yani ben Allah Resulü'nü seviyorum, o zaman dünya ahiret hiçbir sıkıntı çekmeyeceğim. Böyle bir şey yok. Ahirette çekmeyeceksin inşallah ama dünyada çekeceksin. Seni seviyorum diye ne dedi? Belalara hazırlan dedi. Onun için Bektaşi ne dedi? Allah bize dedirtmesin tabii. Ben Allah'ı seviyorum ama Allah beni sevmesin dedi. Ulan zındık, ne biçim konuşuyorsun dedi. Sevdiğine çok bela verirmiş dedi. Ya işte Bektaşi gibi olursun o zaman. Allah'ı seviyorsan, peygamberi seviyorsan sıkıntıları çekeceksin. Efendim, lezzetli karşılayacaksın. Huyun, tabiatın değişecek. Esasında insan tabiatı nedir? Zorluk, sıkıntıya katlanmak, musibet çekmek istemez. Ama İslam'a girdikten sonra yeni bir tabiat kazanacaksın. Yeni bir huy kazanacaksın. Ha, İslam'a girdikten sonra ben zaten İslam'dan çıkmadım ki hoca, doğdum doğalı Müslümanım. Tamam ama bu imanın tadını tatmak için, suretinden hakikatına geçmek için, ya eyyühellezine amenu aminu, ey inananlar yeniden inanın, emrine uymak için bir taze iman kazanman lazım. O taze iman sana ikinci bir tabiat, yeni bir yaratılış verecek. Kisve gibi bürüneceksin. Yılan deri değiştirir gibi o huylarını değiştireceksin. İslam ahlakı, Muhammed Mustafa ahlakı bezeneceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, hatta İmam Rabbani Hazretleri Kudüs-i Ruh buyurduğu gibi ne diyor? Lezzetli hallerle karşılaştın. Sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, mutluluk, saadet, çoluk, çocuk, ailecek. Efendim, güzel. Bu Allah'ın muradı mıdır? Tabi Allah'ın muradıdır. Allah'ın muradı olmasa senin böyle keyiflenmen mümkün mü? Değil. Eğer İslam yolundaysan, doğru yoldaysan, muradı olmaktan öte rızası da vardır. İlla muradıyla rızası bir değil. İrade başka, rıza başka. Ama İslam yolunda mutluluksa hem muradıdır hem rızasıdır. Tamam. Ama bunda senin nefsinin de isteği karışıyor mu? Yani canın da mutlu oluyor mu bundan? Evinde, ağzında tat var, huzur var. He? Yeni evlenmişsin, çocuğun olmuş, bir de araba almışsın, bir de geziyorsun. Oo! Paran var, tuzun kuru tıkırın yerinde. Bir şey yok. Tamam, Allah bunu istedi, verdi. Tamam. Allah yolunda kullanıyorsan da rızası da var. Ama bunda nefsinin de bir rızası var mı? Canın da memnun mu bundan? Memnun. Peki, Allah başına bir hastalık verdi. Ağrı sancı, inim inim inliyorsun. Uykun kaçtı, moralin bozuk, işin bozuldu. Efendim, çocuğun hasta oldu. Dükkanın sele gitti, öbürü yele gitti mesela. Allah muhafaza. İstenecek şey değil ama bu musibetler geldiği zaman bu Allah'ın muradı mıdır? Nefsin rızası var mı bunda? Yok. Sonuncu İmam Rabbani diyor ki, Allah'ın dostları diyor, Allah'ın bu türlü muradını daha çok severler diyor. Neden? Nefis hiç karışmıyor diye. İşte bu. Kahır sıfatıyla da tecelli ederse ondan da lezzet almayı bilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenler öyle ispat ettiler. Sevdiklerini, değil mi? Sahabe-i kiramın çektiklerine bakıyorsunuz, değil mi? Nasıl kazandılar? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetinin alametlerinden en büyüklerinden birisi. O da nedir? Onu çok anacaksın. Onu çok methedeceksin. Öveceksin. Onu öven beyitler okuyacaksın. Şiirler söyleyeceksin, kasideler söyleyeceksin. İlla name manasında değil. Yani bağırıp çağırıp da oynamak, kalkmak, göbek atmak değil. Ya ne yapacaksın? Tefekkür üzere, onu düşünerek, onu öven medihlerle meşgul olacaksın. Men habbe şeyen ekfera min zikrihi. Kim bir şeyi severse onu sevmesi nispetinde sevdiği kadar çok anar. Bu böyle midir? Böyledir. Ya bir insan bir insandan çok bahsettiği zaman ona der ki, sen de bu adamı ne kadar seviyorsun ya. Bir saattir oturuyoruz, 10 kere mevzusunu yaptın. Demezler mi? E şimdi bir mecliste oturduğu zaman kaç kere salavat okuyorsun? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Ondan kaç kere bahsediyorsun? Onun ismi ne kadar geçiyor? Bahsi, zikri ne kadar geçiyorsa senin de onu sevgin o derecedir. Onun için buyuruyorlar ki Allah'ın dostları efendim bir beyit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i övmek için. Hiç farkında mısınız? Bütün evliyanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i metheden beyitleri. Ebu Bekir Sıddık'tan başlıyor tabi. Hazreti Ömer'den başlıyor. Bütün sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öven neleri var? Ciltler dolusu. 1400 senedir bu kadar evliyanın hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i metheden naat-ı şerifler yazmıştır. Hepsi onu övmüştür. Ondan bahsetmiştir, onu methetmiştir. Çünkü ne buyuruyor? Benim metheden bir mısra bile, bir beyit bile söyleyene kıyamet günü şefaatim vardır. Çünkü onu sevdiğini gösteriyor. Onun için tabii devamlı ondan bahsetmek, devamlı onu methetmek lazımdır ama hele ki şu Mevlid ayında, onun dünyaya şeref bahşettiği şu ayda, şu mübarek Arefe gecesi, yarın bayramımız inşallah, yarın sevinçler olsun, inşallah yarın efendim herkes evin ocağını süslesin. İnşallah akşamı müteakip yapacağız. Yarın akşam namazını müteakiben sohbet yapılacak inşallah. Herkes efendim hediyeleşsin, tebrikleşsin. Efendim bu hediyeler daha insanları birbirine ısındırıyor, kaynaştırıyor efendim ve hatıra oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsi çok geçsin. Bu ayın tümü böylece geçirilsin ancak özellikle yarınki mübarek gecede inşallah doğumuyla ilgili rivayetleri okumaya çalışacağız. Efendim Mevlid. Mevlid anlattık size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla alakalı sohbet. Konu, mevzu. Bunu istersen beyitlerle anlat, istersen nesirle anlat, istersen düz konuş. Efendim ne şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili gelen rahmetleri, hidayetleri, mucizeleri, bereketleri anlatırsanız o şekilde şefaatine erersiniz inşallah. Efendim ne cuma sabahı? Cuma sabahı anlattım. Efendim Basra'da bir adam çok günahkar vefat etti. Halbuki evvelce yapmadığı günah bırakmazdı. Rebiülevvel ayı girince gusleder, günahlara tevbe eder, mevlid okutur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırına yemek ve ziyafet verir. Vefatı anında ne nida edildi? Evliyadan birinin cenazesine katılır. Herkes o gece rüyasında gördüler. Sen neyle erdin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna, mevlidine yaptığım tazim sayesinde. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi sevene ateş değmez buyurdu ya. Ama bu sevgiyi göstermek lazım. Onun için özellikle Mevlid'le ilgili bu medhiyeler, bu övgüler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i metheden bunca kasideler, efendim bunlar çok önemli şeyler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methedildiği zaman mutlaka şahit olur. Ondan bahsedilen meclislere ruhaniyeti gelir, hoş bir koku ortalığı kuşatır. Onun ruhaniyetinden gelen koku diğer evliyanın ruhaniyetine benzemez. Çok farklı bir ruhaniyet gelir. Mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur. Ve ulema evliya burada buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havasındandır. Yani onun özelliklerindendir ve mütevatir. Mütevatir demek bütün evliyadan böylece nakledilmiş ihtilafsız. Hadis sohbetleri, zikir sohbetleri, meclisleri, salavat meclisleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid sohbetleri ve onun medhiyeleri, onun övgüleriyle özellikle bürde hatmi, kaside-i bürde var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin methiyesi hakkında 160 beyit. Geçen bir evvelki seneki mevlütte okuduk onu. Onun kaseti var. Bürde, ben size diyorum onu cuma geceleri dinleyin. Efendim ışıkları kapatın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine rabıta üzere olun. Kıbleye yönelin, salavat-ı şerife okuyun. Bürdeyi okutun. Siz kendiniz okuyamıyorsanız o kasete alınmış. Evet, bürde hatminde diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok özel bir şekilde gelir. Huzuru hasil et, çok özel gelir diyor. Bunları hissetmek lazım, fark etmek lazım, biraz etkilenmek lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha tabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru. Fenurun serafil kevni suratu Ahmedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bihi tehtedi lillahi kullu basireti. hangi basiret sahibi, akıl fikir sahibi, hangi meselede hidayet buluyorsa, Allah'ın doğru yolunu görüyorsa, Muhammed Mustafa'nın nuruyla görüyor sallallahu aleyhi ve sellem, onun nuru alemlere sirayet etmiştir, her zerreye işlemiştir. Onun nurundan hali bir zaman bir mekan yoktur. Alem onun nurundan yaratılmıştır. Alemin nüvesidir, çekirdeğidir dedik size. Ancak ne vardır? Kendisi methedilen yerde hususiyetle bulunur. Mutlaka orada sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur. Onun için inşallah efendim Kaside-i Bürde'yi de bu vesileyle dinleyin. Mevlid gecesi dinleyin. Rabi'ülevvel'de ne cuma geceleri? Onun geceleridir. Onu dinlerken ne okuyun siz? Salavat-ı şerife okuyun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Evet. Çünkü bizler onunla irtibat kuracak rabıtaya sahip değiliz. Yoksa ona rabıta edenler, Evliyaullah'tan ondan yüzlerce sene sonra gelenler ne buyuruyorlar? İstediğimiz zaman hemen görüşüyoruz. Musafaha yapabiliyoruz. Soru soruyoruz. Cevap alıyoruz. Çünkü onun rabıtasında efendim bunlar beyan ediliyor. Hatta Ebu'l-Hasen-i Şazeli radıyallahu anh hazretleri ne buyururdu? Bir an Resulullah'ı kaybetsem kendimi İslam'dan çıkmış sayarım derdi. Böyle iddialı bir söz konuşuyor. Halifesi Ebu'l-Abbas-ı Mürsi derdi. Bu elimle Resulullah'ın eline musafaha yaptım derdi. Bu elimle diye gösterirdi. Bunlar haşa yalan söyleyecek insanlar mıdır ya? Bunlar böyle keramet sahibi velilerdir. Dolayısıyla ona yapılan rabıta tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti her yerde hazırdır ve gelir efendim feyizler verir, bereketler verir. Bunu bazı hisseder, bazı hissedemez, bazının etkilenmesi farklı olur. Ancak bu derecede münasebet kuramayan bizim gibi acizler ne yapmak lazım? İşte hadis-i şerifleriyle, sünnetleriyle, siretleriyle, sohbetleriyle, medyeleriyle teselli bulmamız lazımdır. Ve yanaşma sağlamamız lazımdır. İmam Busiri'nin hemziyesi vardır. Bürde başka, bir de hemziyesi vardır. Mudariyesi vardır. Değişik kasteleri vardır. Onda ne buyuruyor? Fetenezzeh fî zâtihî ve me'ânîhî in azze min hectilâ'u ve mle'issem'a min mehâsine yümlî ha aleykel inşâdu vel inşâ'u. Sen diyor, böyle açık gözle, kuvvetli bir rabıtayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında göremezsen, o zaman diyor, onun hakkında tefekküre dal, onun vasıfları, onun manaları, onun faziletlerini düşün, öyle bir gezintiye çık. Ve diyor, kasidelerle, beyitlerle, şiirlerle, nazımlarla, nesillerle, onun hakkında neler yazılmışsa, kulağını, kafanı, kalbini, zihnini onlarla doldur. Başka yer kalmasın Muhammed Mustafa'dan gayrine. Sallallahu aleyhi ve sellem sevgi, ilgi, ilişki, alaka kalmasın. Onunla uyu, onunla uyan. Sevgi böyle olur. Sahabe böyle sevdiler. Böyle aşık oldular. Ve bunu belirttiler. Sen ben maalesef lafta kaldık. Allah bizi de hakikatına erdirsin inşallah. Onu düşün işte. Kafiri methedenlerin durumu ne oluyor diyor. Ne olur? Sen ver fetvayı. Ona da iman nasip olur. Hidayetine vesile olur. İnşallah. Bak mesela bir Yahudi kadın vardı. Karı koca. Yanlarında bir komşu var. Devamlı mevlid okutturuyor, Resulullah'ı methettiriyor, mevlid ayında hediyeler dağıtıyor, bilmem ne bilmem ne. Kadın dedi ki kocasına, yahu dedi bu adama ne oluyor dedi ya, amma hediye dağıtıyor dedi falan. Kadın kocasına dedi ki, peygamberinin dedi bu ayda doğduğunu sanıyor dedi. Onun dedi, doğumuna sevincinden böyle bolluk yapıyor dedi, boşver biz de yememize bakalım dedi. Hediye medya işte yanındakilere dağıtıyor dedi. Efendim, kadının içine bu komşusunun hediye vermesinden, Yahudidir ve lakin niye bu hediyeyi veriyorsun? Peygamberim dedi benim bu ay doğdu, bu gece doğdu, sana da hediye veriyorum. Kadına bir sevgi girdi. Muhabbet girdi içine. Allah Allah dedi, bu nasıl bir peygamber dedi ya, bizim hiç dedi böyle bizim bilgilerden bir şey görmedik dedi, bir tane hediye veren veren. Bu dedi peygamberin dedi ümmetlerine bak dedi, kaç yüzlerce sene geçmiş dedi, kalkmış gelmiş bana hediye veriyor peygamberim doğduğu için. Ya ne bereketli bir insan ki, ne rahmetli bir insan ki, bana bile bir hediyeler geliyor. Bunlar iyi bir şey değil mi? Neticede kadın efendim o gece yattı, rüyasında bir zat, nurlu, heybetli, vakarlı, sahabe arasında salına salına geliyor. Efendim, kadın dedi o yanındakilere, sahabeden birine, bu kadar nurlu, güzel bir insan görmedim. Kimdir bu? Bu dedi, alemlere rahmet gönderilen Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi, konuşsam ondan konuşur mu benden acaba? Dedi. Dedi, kibirli değildir. Zorba değildir. Zorlayıcı değildir. Çok güzel huyludur. Dedi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi, lebbek, buyur. Kadın arıyor aslında. Dedi, ben senin dininden değilim, bana da mı buyur diyorsun? Dedi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah senin kalbini İslam'a hidayet edeceğini bildiğim için buyur diyorum. Kadın dedi, sen çok büyük ahlak üzeresin, uzatır mısın elini, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Muhammedun Resulullah dedi. Sonra dedi, sevinçle efendim rüyasında adak yapıyor. Diyor ki, sabah kalkarsam neyim var neyim yok dağıtacağım, bu zatı görüp Müslüman olduğuma sevincimde. Adak yapıyor, kalktı baktı ki kocası ondan evvel bayram yapıyor. Dedi, sana ne oluyor dedi, sana gelen bana da geldi. Ya. Yanındaki bir komşusunun mevlide verdiği önemden, peygamber sevgisinden, peygamber aşkına verilen hediyelerden, dağıtılanlardan gavurlar Müslüman oldu ya. Bu ne büyük bir muhabbettir, bu ne büyük bir rahmettir. Sallallahu aleyhi ve sellem'i methedenler, sevenlere inşallah hidayettir. Bir size ne dedik işte, Ebu Leheb bile parmağından su emiyor cehennemde bile. Tabi ki sevenle söven bir olur mu? Olmaz. İman etmeyince cennet yüzü görmez ama cehennemde de azabı bir olmaz. Cehennemde de neler var? Aşağı doğru tabakaların derekeleri var. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem metheden, öven gavurla ona hakaret eden, söven gavurun cehennemde yeri bir midir? Değildir. Sevenlerin de sevgilerine göre cennetteki dereceleri bir değil. Kim ne kadar çok seviyorsa o ona o kadar yakın olacak inşallah. Onun için Mevlid sohbeti çok güzel yapılmış. İki kaset halinde. Yani yarın da yapacağız inşallah. Ölünceye kadar Allah dil verdikçe yapacağız Mevlid sohbeti. Ama bunu millete hediye edin. Ulaştırın. Birisi dinler. Bu ne peygambermiş ya diye aşık olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gafil ümmetleri var. Hiç peygamberden bir şey duymamış ümmetleri var. Adını sorsam belki diyebilir o kadar. Kimi adını da bilmez peygamberinin. Öyle cahiller var ya. Size efendim gerekmez mi? Onun teşrif ayında onun şerefini yayasınız, onun ismini dağıtasınız, onun dersini anlatasınız. Size yakışmaz mı size? Ben yakıştırıyorum size. Siz de yakıştırın kendinize inşallah. Ben çok dinledim. Bir de bunu dinle, bu senin dinlediklerinden değil. Bir de dinler bakar, Allah Allah. Tabii şimdi Allah razı olsun hepsinden, anlatıyorlar, ben bir şey demiyorum. Profesörler, doçentler, milleti doçentten aşağı kurtarmıyor zaten. Benim gibi ilkokul mezununu kim dinler ya? Amma ve lakin, bu tesir Allah'tandır, bu muhabbet Allah'tandır, bu başka bir sevgi var burada. Onun için bunu yayın siz. İnşallah. Yarınki geceye insanları çağırın siz. Resulullah aşkına sallallahu aleyhi ve sellem toplanılacak ve parçası aramızda olacak. Mübarek çenesinde bitmiş sakalı aramızda olacak. Yani kendisi aramızda olacak. Dolayısıyla onu öpmek ne demek? Aynı sağlığında öpmek demek. Bu bir fırsat. İnşallah şefaatine ermek demek. Bana değene ateş değmez müjdesine ermek demek. İnşallah bize nasip olacak. Yarınki gecede. Onun için kardeşlerim çok çok çok hangisini anlatacağız? Hangisini anlatacağız? Ne insanlar bu şefaata erdiler? Abdülmelik İbni Mervan zamanında bir delikanlı, efendim, çok at meraklısı, ata bindi, giderken Şam'ın sokaklarında at bir şahlanırsa adamı düşürür, perişan eder. Adam tutturamadı o genç delikanlı, gele gele tam halifenin kapısına, bir de halifenin çocuğu kapıda oynarken, sen efendim, atlan ezgeç onu, çocuk öldü. Ne olacak? Bu genç delikanlıyı efendim hemen yakalattılar, çağırdılar. Halifeye haber gitti ve onu çağırdı, hazır etti. O genç çocuk o anda kalbinden şöyle adak etti. Dedi bu iş garanti ölüm yani. Garanti ölüm yani. Ama Allah beni bu musibetten kurtarırsa Resulullah'a mevlid bahsini, dersini yaptıracağım, mevlidini okutturacağım, bir ziyafet hazırlayacağım. Böyle adak ettiği içinden halifenin önüne gelince öyle kızgın, öyle kızgınken çocuğu ölmüş ya. Birden bir gülme geldi. Dedi sen dedi büyücülüğü iyi biliyor musun? Sihir mi yaptın bana? Vallahi ya amiral müminin sihir bir yapmadım. Dedi vallahi seni affedeceğim ama dedi ben dedi seni parçalamak üzere gelmişken böyle birden niye döndüğüme dair sen bir şey yaptın. Bana bunu söylersen seni affedeceğim. Dedi vallahi dedim ki Resulullah'ın hatırına mevlid bahçına bir ziyafet yapıp Resulullah'ın mevlidini okutacağım dedim. Böyle içimden niyet ettim. Halife dedi ki al da 1000 dinar dedi benden ziyafet çek Resulullah'ın hatırına dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kanım da sana helal olsun dedi. Resulullah'ın mevlidi bereketiyle halas oldu kısastan. Yani bu tazimler, bu efendim sevgiler, bu saygılar mutlaka yarın bir gün zebanilerin eline düşenlere de yarar. Münker nekerin şu halinde de yarar. Bu sevgi bizi kurtaracak inşallah. Sevgi kulpuna sımsıkı sarılalım. Yani Resulullah'ı sevmenin alameti. Allah dostlarından birinin bile şefaati kurtarıyor, sevgisi kurtarıyor. Ya Resulullah ya sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sevmek ne demek? Evliya Allah'tan birisi ahirette mahşerde olacak bu. Cennete doğru giderken yanda bir delikanlı görüyor. Melekler zebaniler yakalamış, ateşe doğru çekiyor. Dayanamadı, durdu. O zat. Sordu ona ki sen beni tanıyor musun? Tanımıyorum. İsmimi bir duydun mu? Duymadım. Peki dedi hiç Allah dostlarından birini tanıyor musun? Şahsen tanımıyorum ama birinin ismini duyardım. Falan veli var diye derlerdi. Dedi ya Rabbi senin dostlarından birinin ismini duyanı da ateşe yaktırma diye şefaat etti. O çocuğu cehennemden çekti aldı. Mevla yarın ahirette soracak. Dostlarımdan birini tanıyan varsa onu ona bağışlayacağım. Buyursun ortaya çıkarsın. Bir velisini tanıyan, bir alimi tanıyan. Ya. Bir de onların peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen buna ne dersin? Sen bunun hakkında ne düşünürsün? Adam kabre indi. Münker Nekir şu hale geldi. Bayağı bir sıkışma yaşadı. Baktı ki yanacağım. Dedi ki ben Ebu Yezid el-Bestami'ye hizmet etmişim dedi. Beni onun hürmetine bağışlar mısınız deyince ne belli dediler. Ya dedi hizmet etmişim lan. Mevla'ya müracaat. Oradaki bilgisayarlar buradaki gibi tıkanmaz. Hemen Beyazıt'a sorun. Buyuruldu. Beyazıt el-Bestami'ye ulaştılar. Ahirette. Dediler ki birisi var sana hizmet iddiasındadır. Yani durumu da bozuk. Hesabı kabarık. Ne buyurursunuz? Adı neymiş dedi. Felanca dediler. Tanımıyorum dedi. Eyvah yandın ya. Dediler seni Beyazıt Vestami falan tanımıyor. Sen ne uyduruyorsun. O da dedi ne çabuk adam unutuyor be. dedi. Ne adam çıktın be. Dedi. Ya nereden tanıyorsun? Karşılaştırın dedi öyle şey olur mu dedi ya. Gülüyorsunuz ha siz böyle şeyler oluyorsun haberiniz yok tabii. Siz adamı indiriyorsunuz altına. Gidiyorsunuz eve bitti o iş diyorsunuz. Başladı be. İnince başlıyor. Böyle kolay mıydı? Ebu Yezid el-Bestami ile karşılaştılar. Dedi ki tanımadın dedi. Ben seni çıkaramadım dedi. Dedi ya bir gün dedi koltuğunun altında bir elbise vardı. Camiden çıkıyordun dedi. Ayakkabılarda öbür elinde ayakkabını giyene kadar elbiseyi bana tutturdun dedim. Bana verdin ben de elbiseyi tuttum. Ayakkabını giydin aldın elbiseyi gittin dedi ya. Hizmeti de o kadarmış yani. Tamam tamam dedi şimdi hatırladım dedi. Beyazıt Vestam'ı unutur mu? Bak bak işe bak. Yani mesele tanımak. Mesele sevmek. Mesele muhabbet. He tabii ondan sonra hizmetinin derecesine göre yakınlığın artar. Ama ve lakin bir velinin bile Allah indinde bu kadar hatır var. Ya bütün peygamberlerin hürmetine kurtulduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O veliler niçin veli olmuş? O Resulullah'a uyduğu için. Onu sevdiği için sallallahu aleyhi ve sellem. Beyazıt Bestami bir yerde büyük evliya var diye duydu. Gitti onu ziyarete. Kendisi kutuptu ama bu veliler birbirini ararlar. Gitti başka yerde veli var diye. Bir de dediler kim gösterir bana? Dediler şurada namazdan çıkıyor işte dedi. Çıktı çıkarken o çıkan zat kıbleye karşı tükürdü. Beyazıt Bestami ne dedi? Hiç görüşmeye gerek kalmadı. Adımlarımıza yazık etti. Niye? Resulullah'ın dedi bir sünnetini koruyamayan nasıl Allah'ın sırrını koruyacak? Velilik Allah'ın sırrıdır. Ne demek? Kıbleye karşı tükürmezdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dedi kıbleye tükür. Kıbleye tükürdü derken Kabe'ye tükürdü demek değil. Bizim her gün yaptığımız iş. Niye? Kıbleyi bilmiyoruz ki zaten. Her taraf seyyar bizde. Ne tarafa dönerse. Bulduğun yere tükür. Kıbleye mi çattı? Sağa mı çattı? Sola mı çattı? Bizde öyle bir hesaplar var mı? İşte bunlar neyle veli olmuşlar anladın mı? Resulullah'ın dinde ne kadar değerli olmuşlar anladın? E işte Allah'ın dinde de o kadar değerlidirler. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medhine çalışanlar, inşallah onu anlatanlar, onu tanıtanlar, Allah'ın dinde çok değer kazanacaklar. Buna vesile olanlar, aracı olanlar, vasıta olanlar, bir ümmeti Resulullah'a döndürenler sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberden hiç aşkından zerre kadar tatmamış bir insana bir peygamber sevgisi aşlayanlar. Çoluğuna, çocuğuna, konusuna, komşusuna. Eddibu evladekum ala telâti hısâl. Üç hasletle çocuklarınızı terbiye edin. Hubbi nebiyyiküm. Peygamberinizin sevgisi. İlk sevgi Muhammed Mustafa'nın. Allah'tan sonra. Ve hubbi ehli beyt. O sonra ehli beyt sevgisi. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. 12 imamlar. Büyük onlar. Onları tanıdın. Ve kıraatil Kur'an. Ve Kur'an okuma aşkıyla, Kur'an okuma sanatıyla yetiştirin. Esasüddin, hubbi ve hubbi ehli beyt. Dinin, İslam'ın temeli beni sevmek ve ehli beytimi sevmek. Ehli beyti, beni ve ehli beytimi seven cennette benimle beraber olacak. İşte ehli beytini sevmek de nedir? Onun sevgisinin alametlerinden. Ve lakin her şeyin ölçüsünü muhafaza etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerindendi. Ama Şialar gibi Hasan'ı Hüseyin'i seveyim derken hepten Ebu Bekri Sıddık'a söversen, Hazreti Ömer'e söversen, haşa, o zaman da öyle bir sevgi muteber olmaz, seni cehennemden kurtarmaz. Ama biz de ehli sünnetiz deyip de efendim ehli beytten, imamlardan hiçbir şey bilmememiz, bu da bize yakışmaz. İmam Zeynel Abidin'i tanımazsak, İmam Cafer-i Sadık'ı tanımazsak, İmam Muhammed Bakır'ı tanımazsak, he? Bunları tanımadığımız zaman, bunların vasıflarını bilmediğimiz zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarını tanımadığımız zaman, bu da bize ehli sünnet olarak bir efendim ar olur, rezillik olur. Bize yakışmaz. Onlar da bize öyle diyorlar. Siz de ehli beyt dediğin zaman diyorlar, hiç şey bilmiyorsunuz. Gidi kardeşim, milleti o kadar cahil bıraktılar ki adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmiyor. Onun ümmetiyim diyor, Resulullah'ın hiçbir sesini bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama inşallah yeniden canlandıracağız. Yeniden bu konuları devamlı anacağız, konuşacağız. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini bilmek, hilyesini bilmek, onunla rabıta yapmanın en büyük vesilelerinden biri. Nasıldı? Yüzü nasıldı? Gözü nasıldı? Kaşı nasıldı? Göğsü nasıldı? Göbeği nasıldı? Mübarek, mübarek, mübarek, eli, ayağı, hepsi, yürümesi. Kendisini tarif eden ne diyoruz ona? Şemail-i Şerife diyoruz, Hilye-i Şerife diyoruz. Evet. Bunu çok iyi bilmek. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin nelerindendir? Alametlerindendir. Efendim Hazreti Hasan radıyallahu anh torunu küçükken dedesini kaybettiği için dayısı Hind ibn-i Ebi Hali'ye sorardı. Derdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben küçükken gördüğüm için tam hatırlayamıyorum. Bana bir tarif edersen en iyi tarif eden Hazreti Ali ile Hind ibn-i Ebi Hali'ydi. Ben onu zihnimde canlandırayım derdi Hazreti Hasan. dedesini radıyallahu anh öyle severdi. Hind İbni Ebi Hale de onu tarif ederdi. O şemaili yarın basacağım size, çıkaracağım inşallah. O şemaili. Yalnız o hilyenin sohbeti var. Öyle bir akışlı sohbet, öyle bir feyizli sohbet, böyle kalkarsın havalara. Gözünü kapatırsın, o sohbeti dinlerken Resulullah'ı canlandırırsın. Sallallahu aleyhi ve sellem ona rabıta yaparsın, aynen gelir. Ya, itikat bu. Muhabbet bu, sevgi bu. Hilye sohbeti. Yeni çıktı. Bunu alın, arayın. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Sırf bir karışıklık yok. Sırf halisan. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Gözü şöyleydi, kulağı böyleydi, nuru böyleydi, yüzü böyleydi, eli böyleydi, ayağı böyleydi. Bu da çok önemli. Onu ne kadar efendim bahsedersen, efendim onu ne kadar tanımaya çalışırsan biraz zorlama yapacaksın. Burada zorlamak caiz mi? Caiz. Çünkü Allah'ın hakkında düşünmek caiz değil. Allah şekilden münezzeh. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şekli var mıydı? Vardı. Bizim gibi insan mıydı? İnsandı. Onun için onu düşünmek ve şekil vermek ve onu şekliyle düşünmek, tabii rüyada görmek nasip olursa inşallah, o çok güzel bir şey. Artık o herkese nasip olmuyor. Ama nasip olana da cennet nasip oluyor. Beni gören hakkı görmüştür buyuruyor. Ve beni görene şefaatim vaciptir buyuruyor. Onun için Resulullah'ı rüyada görmek diye kitap yazdık. Okuyan kim, amel eden kim? Birisi amel etti, gördüm diyor. Allah ona mübarek etsin. Reçeteye uymuş, görmüş. Reçeteye uyarsan görmenin çaresi var. 40 tane madde var Resulullah'ı rüyada görmek. Herhangi birini yaparsan inşallah görürsün. Cehennem yüzü görmezsin. İnşallah. Ama rabıtada tekellüfle, zoraki de olsa o hilyeyi dinleye böyle bir şekil tasvir edersin. Hoca beni, ben nasıl yapacağım onu ya? Sen var ya, beni konuşturma. Benim bayramlık ağzımı açtırma. Sen böyle 40 sene evvel gördüğün karıyı bile şimdi aklına getirirsin. Sen var ya, sen gençliğinde gördüğün karıyı 50 sene sonra düşünebilirsin sen. Sende bir nefis var, bende beteri var. Hiç karıştırma sen. Sen şimdi kafayı yoracaksın kardeşim. Hilyeye yoracaksın. Muhammed Mustafa'ya zorlayacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir teveccüh edeceksin, yöneleceksin. O şekilde o hilyeyi dinleye. O hilye sohbetini. Ondan sonra çok yakında ruhun onun ruhunla kaynaşacak. Ve o itikad ile rabıtaya devam edersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hazır olacak, gelecek, seninle konuşacak. Var mı böyle insanlar? Var. Hala var, görüşenler var. E sen, onun 4 gözü mü var? 10 kalbi mi var? O da beşer, biz de beşer. Niye çalışmıyoruz, onlar gibi kazanamıyoruz? Ya kafamız başka yerde. Hiç aklımızı vermiyoruz ki Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ve diyor ki sahabe-i kiram gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görme nimetine erersin inşallah diyor. Ya sahabe gibi. Bunu bizzat rüyada değil, rüyada da az nasip olur. Yaka zaten uyanıkken şu anda Resulullah'la görüşme devam ediyor. Ya sallallahu aleyhi ve sellem. Uyanıkken. Bunun ehli var. Erbabı bilir. E sen de onlardan olmak istiyorsan reçeteler var. Bu reçetelere uyanlara bunlar oluyor. Delaltuke ya hala ala kenzi maksadin feynen ele mebluğul hale getirdim. İmam Rabbani diyor, sana hazineyi gösterdim. Ben ulaşamasam da belki sen kavuşursun. Biz delalet ediyoruz. Biz vasıtayız. Söylüyoruz. Bazı kere çokları bizi çoktan solladı geçtiler. Allah bizi de onlara bağışlasın. Mesele amel etmektir. Hidayet ameldedir. Konuşmakta değil. Ama konuşmak amel etmenin anahtarıdır. Konuşmasak nasıl amel edeceğiz? Mecburuz, önce konuşacağız. Dinleyeceğiz. İlk basamak buradan, ileri atlayacağız inşallah. Devamlı yükseleceğiz. İnşallahurrahman. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeye çalışacağız. Tabii göreceğiz de. Görenler bile tarif etmekten acizdir. Reşel Karani ne dedi? Radıyallahu anh, biliyorsunuz göremedi. Sahabe-i kiramı gördü değil mi? Hazreti Ömer, Hazreti Ali haçta dellal bağırıyorlar. Yemen'den gelen var mı var? Karen'den var mı var? Üveys adından var mı var? Gel. Resulullah'ın sana hırkası var, hediye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye buyurdu ki o Üveys'le görüşürseniz dua isteyin, sizin için istiğfar etsin. O Üveys'le görüşürseniz sizin affınızı istesin Allah'tan. Öyle büyük zattır o. Üveys el-Karani. Sahabeye dedi ki siz Resulullah dedi gördünüz mü zannediyorsunuz? Mâ râikü min Resulillâh illâ zillâhu. Siz ancak gölgesini gördünüz dedi. Dediler İbn-i Ebi Kuhafe'de Ebu Bekir Sıddık hakkında da mı aynı şeyi konuşuyoruz? Evet dedi. O da ancak gölgesini gördü. Ya sallallahu aleyhi ve sellem İmam Busayri ne güzel söylüyor. İnnemâ metzelû sıfâtike linnâsi kemâ metzelen nücûmel mâ'u. Yıldızlar suda ne kadar görünüyorsa sen de ümmetine o kadar göründün ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem kim idrak edecek? Kim hakiki dikkatine erecek? Ve keyfe yudriku fid dünya hakikatehu kavmun niyamun tesellev anhu bil hulumi. İmam Hüseyin diyor. Onun hakikatine dünyada nasıl erişecek, idrak edecek? He? Kimler? Rüyalarla teselli olanlar. Görse bile rüyadadır. Çünkü öyle bir nur vardı ki, ha şunu düşünmüyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar ne yaptı? Fakat daha neydi? Kur'an'da olmasa derdiniz ki hoca hurafe konuşuyor. Elmayı soyarken parmaklarını doğradılar da kan revan bırakmadılar mı? Yusuf Aleyhisselam. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Münezzehun an şerikin fî mahâsini fecevherul husni fîhî gayru münkasimi. Onun ortağı yok güzelliğinde. Yusuf Aleyhisselam'a yarısı bölündü, verildi. Resulullah'a verilen ortaksız tam verildi. Peki nasıl Resulullah'ı görenler? Adam diyor ki ya Yusuf Aleyhisselam'ı görenler diyor parmaklarını kestikleri Kur'an'da söylüyor diyor. Resulullah'ı görenlerde böyle bir şey rivayet edilmiyor diyor. İşte gölgesini gördüklerinden. Niçin diyor Allah onun hakikatını göstermedi? Çünkü nasıl dayanabilirlerdi diyor. Onun nuruna dayanılmayacağından, Allah ümmetine ve sahabesine acıdığından devamlı bir nur perdesiyle perdeliydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir sahabe diyor bir kere gözümüzün dolusuyla Resulullah'a bakamamışızdır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Heybetinden, güzelliğinden ve nurundan hep göz ucuyla böyle. Çünkü tam manasıyla bir bakabilmek mümkün olmadı diyorlar. Kim anlayabildi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Busayri söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. اَعْيَلْ وَرَا فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِي غَيْرُ مُنْفَحِمِ. Onu anlamak mahlukatı aciz bıraktı. Ne yakını ne uzağı diyor, tam manasıyla celalini ve cemalini idrak edemedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. كَشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعْدٍ صَغِيرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ اَمَامِهِ. Güneş gibi. Uzaktan göze nasıl gözüküyor güneş? Küçük gibi gözüküyor. Yine de ne yapıyor? Bakmaktan gözleri aciz bırakıyor. Çıplak gözle bakabilemiyor. Biraz baksan ne yapıyor gözünü? O kadar uzakta olduğu halde. Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem güneş, ay hepsi onun nurundan yaratılmış. Alemler onun nurundan yaratılmış. Allah-u Teala'nın cemalini görmüş tek peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam Mevla ile sadece konuştu. Görüşmedi. Cemalini görmedi. Ölü olduğu halde vasıtasız hitaba mazhar olduğundan Tur-u Sina'dan indikten sonra hanımı ona bakmaya tahammül edemedi. Musa aleyhisselam peçeli gezerdi. Kimse ona bakamadı kelamdan sonra. Ya gören? Görene dayanılır mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne yapacağız? Hilyesine, şemaline önem vereceğiz. Hilyesini dinleye, dinleye, dinleye, kafamızı, zihnimizi, beynimizi de oraya efendim yönlendirerek, zorlayarak da olsa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi en azından bir nur hüzmesi, bir nur kümesi halinde de olsa yanımızda hazır olarak göreceğiz, hayal edeceğiz ve düşüneceğiz. Mümkün mertebede şemaline uygun şekilde tasavvur edeceğiz. Efendim, Böylece as-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, o sana salat selam olsun derken de onu karşımızda bileceğiz. Namazda bile ne diyoruz? Esselamu aleyke eyyühen nebi. Ey peygamber, kime selam olsun? Sana. Sana kime derler? Yanında olana. Eğer yanında olmasa ne demek lazım? Ona. Ama ne diyoruz namazda? Esselamu aleyke, sana. İşte o anda diyor İmam-ı Gazali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gözünün arasında gelmesi lazım namazda ki selamın yerine ulaşsın. Peki nasıl onu efendim zihnimizde canlandıracağız? Diziler seyrederek. Filme devam. Ondan sonra ne feyiz var, ne bereket var. Ne Allah sevgisi kalmış, ne peygamber sevgisi kalmış. Kupkuru olmuş, sıfırı tüketmiş bir ümmet var. Ayıptır, yazıktır. İnşallah dönenlerden oluruz. Allah bizi hidayet etsin. Allah bizi sevgilisine bağışlasın. Allah bizim kalplerimizi çevirsin. Allah bizi kendi sevgisinden sonra Habibinin sevgisiyle meşgul etsin. Kalplerimizi onunla kılıflasın Allahu Teala. Ya ne diyeyim, duadan başka çaremiz kalmadı. Sevgilisi hürmetine yalvarıyoruz. O bize ikram etsin. İnşallah böylece efendim Mevlid gecesini idrak ettirsin bize inşallah. Yarınki mübarek gecede bizleri efendim Sakal-ı Şerif'inde ziyarete muvaffak etsin. Ve bu vesileyle Mevlid ayı çıkıncaya kadar Rabiülevvel ayının tümünü bayram yapacağız inşallah. Ve her sene de bunu artıracağız. Yarın size de lokum yaptırdım. Hem de Hacı Bekir'den. Öyle kalitesiz iş yok. Güllü. İnşallah. İnşallah lokumu da yersiniz. Efendim ama herkese bir kilo değil tabii yani. Ne yapalım, o kadar paramız yok. Zenginleşirsek deve keseceğiz size. Bir daha seneler daha bolluk olur inşallah. Ama efendim böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevinciyle doluyuz elhamdülillah. Bir başkayız bu ay. Bu geceler bir başkayız. Bir değişiyiz. Bir huzurluyuz. Bir sevinçliyiz. Allah ona bağışlasın diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellemi aciz efendim aşıklar, yalancı demeyelim, aciz diyelim, beceriksiz diyelim aşıklar olarak sevmeye çalışıyoruz. Allah sevgisini yerleştirsin kalplerimize fazl-ı keremiyle inşallah. Efendim kardeşlerimiz, böylece sizlere duyuruyoruz efendim. Evvela yeni çıkan sohbet ilk çıktı. Herkes bunu ezberleyecek. Dinleye dinleye dinleye dinleye ezberleyecek. Anlat bakayım diyeceksin, anlatacak herkes. Kimdir o? Muhammed Mustafa'nın hilyeyi şerifesi sallallahu aleyhi ve sellem. Gözü, kaşı, yüzü nasıldı bu? İkincisi bir levha var. Bu levha size yarar. Hepinize yarar bu. Niçin yarar? Çünkü iş açıyor. Sizi efendim iş açan levhalara meraksınız. Bunu kim yazdı? Geçen gelen İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin 10. torunu Seyyid Şeyh Yahya Efendi yazdı. Bu kendi el yazısı mübareğin. İnşallah bulunduğu hanelerde rızık ve bereket, iş yerlerinde de bolluk ve bereket denenmiş. Allah size de itikat versin, helal rızık versin, haramdan şüpheden muhafaza etsin. Büyük rahmet bulursunuz inşallah bu levhada. Bunları asarsınız. Bulunduğunuz evlere, ocaklara, eşe, dosta, zaten millete işiniz açılacak dedim mi, ondan sonra efendim hemen bayılıyorlar. Cennete gireceğim desen, ya cennet ne zaman hoca veresiye diyor. Halbuki yarın ölecek belki, haber yok. Para bulacaksın dedim mi atlıyor. Ondan sonra ne var? Oturun. Efendim kardeşlerim, kaside-i bürde. Bunu mutlaka herkes bulundursun, dinlesin. En güzel hediye. Kaside-i bürde en güzel hediye. Ondan sonra ne var? Mevlid kandili. Zaten geçen hafta da arz ettik. İnşallah dağıtırsınız. Çok sayıda yok. Kısıtlı sayılar azdır ama imkanı olanlar mutlaka Resulullah'ın mevlidini, nasıl ki o ölümden kurtulanlar, Yahudilikten, gavurluktan kurtulanlar, nice insanlar anlatıldı size, en büyük günahlara düşüp kurtulanlar neyle kurtulmuş? Mevlide tazimle. Sen de bir mevlid sohbetine, bir Müslümana vererekten Resulullah'ın aşkına inşallah kurtulursun. Ben de kurtulurum, sen de kurtulursun. Mevlid sohbeti, ondan sonra diğer kitapları anlattık size. Sünnete uymakla ilgili fıtrat, efendim Resulullah'ı rüyada görmek isteyenlere risale, bütün bunlar ehline amel etmek isteyenlere Allah muvaffak eyleye, Allah tesirini kalplerimizde halk eyleye, cümlenize hidayetler bahşeyleye ve hepimize inşallah dinlediklerimizle amel etmek nasip eyleye inşallah. Bu mübarek ayda da Resulullah'ı görmek bize nasip eyleye inşallah. Bu ay çıkmadan bir görelim inşallah. Böyle bir niyet edelim, salavatlarla, zikirlerle, cuma geceleri, yarınki mevlid gecesi inşallah bize de, bizi de şereflendirir inşallah. Bize de tecelli buyurur, teveccüh buyurur inşallah. Ümidiyle. Allah Teala bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Askere gidenleri Allah muhafaza eylesin. Askerde olan kardeşlerimizi, polislerimizi bizi korudukları gibi muhafaza eyleyip Allah Teala memleketimizi iç savaştan, dış savaştan, bütün afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin. Hep askerler dua istiyorlar. Askerlerimizin de selameti için, ölenlerimizin de rahmeti için. El Fatiha.